اللهم صل على محمد شفيع الأنام وآله وصحبه وسلم على دوام وان اسلام كان دمناني ان سورو بولان رمضان ديواجبنا bayar zakat fitrah patang mudbahan pikuat kang wis kena zakat pari 10% lamon ora regat banyu penyu 5% kang liyo neng kita belan kurune Allahumma salli ala Muhammad Syafi'il وسلم على دوام وان اسلام كان دمناني ان سورو بولان رمضان ديواجبنا bayar zakat fitrah patang mudbahan pikuat kang wis kena zakat pari 10% lamon ora regat banyu penyu 5% kang liyo neng kita belan kurune Allahumma salli ala Muhammad Syafi'il وسلم على